çavuşlu diye diye düştüm yola düştüm. Çavuşlu diye diye düştüm yola düştüm. Bu gay bana sevdalı, ben ne hadere düştüm. Al aşağı dizi, baban görmesin bizi. Baban görürse bizi öldürür ikimizi. Al aşağı dizi, baban görmesin bizi. Baban görürse bizi öldürür ikimizi. Meşhure diye diye Fatime diyemedim. Meşhure diye diye Fatime diyemedim. Fatime diye diye Asiye diyemedim. Al aşağı dizi, baban görmesin bizi. Baban görürse bizi öldürür ikimizi. Al aşağı dizi, baban görmesin bizi. Baban görürse bizi öldürür ikimizi. Meşhure dedikleri kız sen misin sen misin? Meşhure dedikleri kız sen misin sen misin? Alemin dilindesin, o kadar güzel misin? Al aşağı vur dizi, baban görmesin bizi. Baban görürse bizi öldürür ikimizi. Al aşağı vur dizi, baban görmesin bizi. Baban görürse bizi öldürür ikimizi.